अश्क भी मुस्कुराए, तुम जो मिले मिल गई है जिंदगी। सर्द थे पेड़ों के साए, बेचैन थी बिन तेरे ये जिंदगी। हाँ अब तलाक जो देखते थे, हाँ ये मेरा वो ख्वाब है। फिर भी दिल क्यों ना जाने बेचैन है, बेताब है। कभी भी हो पाएगा, तू रूबरू लहराएगी। अश्क भी मुस्कुराए, तुम जो मिले।